สมาธิภาวนาสำหรับนักศึกษาโดยพระอาจารย์สมภพโชติปัญโย ขออำนวยพรสิริสวัสดิ์ที่พัฒนามงคลความผาสุกทุกประการความเจริญในศีลในธรรมในจิตในใจจงบังเกิดมีแก่เราท่านทั้งหลายซึ่งโดยทั่วกันทุกท่านทุกคนในขณะนี้วันนี้จะขอพูดในหัวข้อเรื่องง่ายๆที่จะทำความเข้าใจกันคือเรื่องสมาธิภาวนาสำหรับนิสิตนักศึกษายุคคอมพิวเตอร์ยุคอวกาศทำไมยังต้องพูดเรื่องนี้เพราะว่าเราทั้งหลายได้ชื่อว่าเป็นผู้มีความสนใจในทางนี้เป็นนักปฏิบัติธรรมกันจึงได้เสียสละเวลาจากบ้านจากช่องแม้จะยังหนุ่มยังน้อยยอมเสียสละอารมณ์คือความกำหนัดความเพลิดเพลินความสนุกสนานตามใจของตนเองในบ้านในครอบครัวอย่างโลกโลกเพื่อนฝูงเขาคงสนุกสนานกับกันไปถึงไหนกันหมดแล้วแต่พวกเราไม่ไปเรากลับหันหน้าเข้าวัดวัดไม่ใช่วัดธรรมดาวัดป่านอนอยู่ในกระท่อมกินข้าววันละครั้งเดียวอยู่กันอย่างถ้าจะพูดแบบคนสมัยนี้เขาเรียกว่าอยู่อย่างอดๆยากๆทุกๆยากๆแต่สำหรับพวกเราคงไม่เข้าใจอย่างนั้นที่เราก็มาฝึกทำสมาธิภาวนากันนักเรียนนิสิตนักศึกษาที่เราจะพูดถึงเรื่องสมาธิภาวนาสำหรับนักเรียนนิสิตนักศึกษานั้นเราหมายความลึกลงไปถึงนักศึกษาชีวิตนักศึกษาจิตนักศึกษาใจอาจจะเป็นนักเรียนแก่ก็ได้ไม่หนุ่มไม่สาวอาจจะหัวงอกแล้วก็ได้แต่ว่าเราก็กำลังอยู่ในขั้นเริ่มเป็นนักศึกษาคือเพิ่งจะเริ่มฝึกเริ่มทำดูปัญหามันก็เกิดมีขึ้นว่าให้เรื่องสมาธิภาวนามันเป็นเรื่องนามธรรมเรื่องจิตใจถ้าเราไปเรียนหนังสือปีหนึ่งแล้วก็เรียนครบหลักสูตรครบเทอมแล้วก็ไปสอบปีหนึ่งวัดผลถ้ามีความรู้ตามหลักสูตรที่เขาวางเป็นกติกาให้เป็นกฎเป็นระเบียบอะไรนั้นเราเรียนแล้วเราสอบได้เปอร์เซ็นต์อย่างน้อย50-60-70อย่างนี้เราก็ถือว่าสอบได้ผ่านชั้นเรียนไปก้าวขึ้นชั้นสูงกันต่อไปไม่ว่าจะทำอะไรทำไร่ปีหนึ่งก็ได้เก็บดอกเก็บผลทำนาปีหนึ่งก็ได้เก็บเกี่ยวทำอะไรทั้งนั้นระยะหนึ่งปีแต่การปฏิบัติทางสมาธิภาวนาคือการศึกษาอบรมจิตพัฒนาจิตตนเองมันจะมีกำหนดไม่ได้ว่ากี่ปีกี่เดือนกี่วันจะมีการสอบวัดผลในการสอบวัดผลนี่ไม่ใช่ว่าไปสอบที่อื่นไม่ใช่ว่าคนอื่นจะมาให้คะแนนจะต้องเรียนเองเป็นครูเองสอบเองเป็นกรรมการเองให้คะแนนตนเองได้ปริญญาเอง ได้ฟังให้ดีเพราะผลของการปฏิบัติมันไม่เป็นวัตถุแต่มันเป็นเรื่องทางด้านจิตใจล้วนๆปฏิบัติแล้วผลมันออกมาเรียกว่าปฏิเวทในจำนวนคำว่าปฏิเวทนี่แหละปฏิเวทเนี่ยมันเป็นปัจจตังเป็นสิ่งที่รู้ได้เฉพาะตนไม่ใช่คนอื่นจะมาตัดสินมาแต่งตั้งให้เราเป็นพระอริยะเป็นอะไรเราจะรู้ได้เองว่าความเจริญก้าวหน้าทางจิตของเรานี่ มันจะเป็นอย่างไรที่เคยโกรธเป็นฟืนเป็นไฟที่เคยเกลียดที่เคยกลัวที่เคยรักที่เคยโกรธง่ายเกลียดง่ายกลัวง่ายรักง่ายล่ะเนี่ยมันโกรธเร็วขึ้นกว่าเก่ากลัวเก่งกว่าเก่าเกลียดยิ่งกว่าเก่ารักยิ่งกว่าเก่าลุ่มหลงยิ่งกว่าเก่าไหมหรือว่ามันรักยากโกรธยากเกลียดยากกลัวยากลุ่มหลงยากแล้วมันก็อ่อนตัวลงความยึดมั่นถือมั่นตัว attachment ในตัวหลงเราไปยึดมั่นถือมั่นเนี่ยมันลดลงอารมณ์ที่มันเกิดวู่วามเกิดความโกรธเร็วๆเนี่ยเดี๋ยวนี้เมื่อทำสมาธิฝึกจิตตนเองไปมันกลับลดลงมันไม่สปาร์กเร็วๆอย่างเก่าความกำหนัดขัดเคืองเรื่องกามารมณ์อารมณ์ทางเพศ entertainment อะไรต่างๆมันได้ลดลงมันผิดปกติคือมันไม่รุนแรงมันกับเหนื่อยลงมาหรือกับบางคนโลเข้าหมดกันไปเลยอะไรพวกนี้ความโกรธความกลัวความเกลียดความรักกามารมณ์อะไรต่างๆเรานี่แหละจะรู้เองเพราะฉะนั้นผลของมันจึงจะต้องรู้ด้วยตนเองในจิตในใจทีนี้มันก็มีปัญหาพอฝึกเข้าไปมันก็โลภอยากจะเป็นพระอริยเจ้าเดี๋ยวนี้อยากจะเก่งเดี๋ยวนี้อยากจะเป็นผู้มีหูทิพย์ตาทิพย์อยากจะเป็นผู้เห็นเลขเห็นหวยอะไรพวกนี้เอาละว่าเป็นอันว่าเรามาทำความเข้าใจนักศึกษาทุกท่านถ้าจะศึกษาในเรื่องนี้มันจะได้ปริญญาไม่มีเสื้อคลุยแล้วก็ไม่มีใครมาให้ไม่มีใครประสิทธิ์ประสาทให้ไม่มีสถาบันใดที่จะมอบให้ได้แต่จะต้องเป็นปริญญาที่ใจคือความรู้ที่ยิ่งขึ้นรู้รอบรู้ยิ่งขึ้นครั้งแรกเราก็เพียงแต่หัดกำหนดจิตให้มันสงบถึงแม้มันไม่สงบเราก็กำหนดรู้ว่ามันไม่สงบมันสงบเราก็รู้มันวุ่นวายเราก็รู้มันรักเราก็รู้มันโกรธก็รู้มันเกลียดก็รู้มันชังก็รู้มันเกิดความกำหนัดทางเพศentertainment ขึ้นมาเราก็รู้ว่านี่คือธรรมชาติการกำหนดรู้อย่างนี้ทุกขณะอย่างนี้อย่างนี้เรียกว่าเริ่มจะมีปริญญาภาษาบาลีว่าญาตะปริญญากำหนดรู้มันคิดก็รู้ว่ามันคิดหูได้ยินเสียงจมูกได้กลิ่นลิ้นได้รสตาเห็นรูปรู้ว่ามันเห็นพอเห็นปั๊บรู้ว่าสวยแล้วก็อยากได้ก็รู้ว่ามันอยากได้แล้วก็ไม่ไปช่วยมันอยากได้ดอกนะแล้วก็ไม่ไปต่อต้านมันว่าแกอย่าคิดแกอย่าไปชอบแกอย่าไปเกลียดเราไม่ต่อต้านช่วงนี้ปล่อยให้มันรักให้มันโกรธให้มันเกลียดให้มันเครียดให้มันชังไม่ต่อต้านมันแต่จะไม่สนับสนุนคือไม่ช่วยมันรักไม่ช่วยมันโกรธไม่ช่วยมันเกลียดไม่ช่วยมันเครียดมันชังไม่ช่วยให้มันเกิดความกำหนัดมันกำหนัดก็กำหนัดไปอันนั้นเป็นอารมณ์ของธรรมชาติตามกฎเกณฑ์ของธรรมชาติฝ่ายกายฝ่ายฟิสิกอลพวกต่อมแกลนโปรเซสอะไรต่างๆฮอร์โมนของเพศมันเบ่งบานขึ้นมาสมมติเราเป็นคนหนุ่มคนสาวมันก็ยังมีความกำหนัดเผชิญหน้ากับตามอารมณ์อย่างไรเลี่ยงไม่ได้แต่เราก็รู้มันแล้วก็ไม่ช่วยมันนะไม่ช่วยมันไม่แสวงหามาให้มันแล้วก็ไม่ต่อต้านมันจะรู้มันเฉยๆเมื่อรู้เข้านานเข้ารู้ทุกเมื่อเข้าก็จะเห็นความจริงอันหนึ่งว่ามันเป็นเองมันเป็นเองต้องรู้อยู่ทุกเมื่อนี่มันเลยซึมลงไปโกรธมาครั้งหนึ่งก็รู้มันครั้งหนึ่งเกลียดมาครั้งหนึ่งก็รู้มันครั้งหนึ่งรักมันครั้งหนึ่งก็รู้มันครั้งหนึ่งกำหนัดทางเพศมาครั้งหนึ่งก็รู้มันครั้งหนึ่งกำหนัดทั้งวันก็รู้มันทั้งวันอย่างนี้ภาษาบาลีเรียกว่าอภิญญายะรู้ยิ่งคือรู้ครั้งเดียวมันไม่ยิ่งรู้สองครั้งมันก็ยิ่งขึ้นสองครั้งรู้สามครั้งมันคิดอีกก็รู้ยิ่งขึ้น4 5 6 7 10เป็นร้อยเป็นพันมันกำหนัดมันรักมันเกลียดมันโกรธมันชังลูกอย่างนี้เรียกว่ารู้ยิ่งเพิ่มขึ้นทำให้ว่าภาษาเล่าเฮาว่าตื้มขึ้นเรื่อยหูตื้มขึ้นเรื่อยเพิ่มขึ้นเรื่อยอย่างนี้ภาษาบาลีใช้คำว่าอภิญญายะรู้ยิ่ง เมื่อรู้ยิ่งเข้าเพิ่มขึ้นเรื่อยเพิ่มขึ้นเรื่อยยิ่งขึ้นยิ่งขึ้นกลายเป็นสัมโพธายะรู้พร้อมรู้พร้อมเมื่อเป็นสัมโพธายะมันก็เกิดการรู้พร้อมไอการรู้พร้อมของมันเนี่ยมันได้ปริญญาเอกอันใหม่เรียกว่าตีรณะปริญญาทำไมจะเป็นอย่างนั้นครั้งแรกหัดให้มันรู้เฉยๆมันคิดอะไรรู้หมดมันโกรธมันเกลียดมันเขียดมันชังมันรักมันหวงมันแหนมันหึงมันคิดถึงอดีตมันห่วงถึงอนาคตรู้มันหมดแต่ไม่ไปต่อต้านแล้วก็ไม่ช่วยสนับสนุนเราจะรู้เฉยๆการรู้เฉยๆรู้บ่อยๆรู้ทุกเมื่อเรียกว่าอภิญญายะอภิญญายะและไอ้อภิญญายะนี่รู้ยิ่งขึ้นทุกเมื่อทุกเมื่อเป็นภาษาบาลีว่าได้ปริญญาเรียกว่ายาตะปริญญากำหนดรู้มันยิ่งขึ้นยิ่งขึ้นยิ่งขึ้นในที่สุดเมื่อเรารู้มากๆมันกลายเป็นอัตโนมัติกลายเป็นมหาสติกลายเป็นมหาปัญญาเป็นชาคระธรรมแม้แต่นอนหลับฝันว่าตนเองคิดอะไรก็รู้อยู่ในความฝันตนเองโกรธก็รู้อยู่ในความฝันตนเองเกลียดในความฝันก็รู้จิตรู้ใจรู้อารมณ์ตนเองทุกเมื่ออย่างนี้เรียกว่ามันเจาะลงไปแล้วเจาะลงไปรู้พร้อมเป็นนิพเพทะคามินีเจาะแทงลงไปเจาะลงไปแล้วมันจะเกิดสัมโพธายะรู้พร้อมคิดปั๊บรู้ปั๊บคิดปั๊บรู้ปั๊บคิดปั๊บรู้ปั๊บมันรู้เองมันทีนี้พอเราได้ฝึกมานานนี่ตอนมันรู้เองเนี่ยมันจะได้ปริญญาตัวใหม่เรื่องขึ้นมาเรียกว่าตีรณะปริญญาตีรณะปริญญากำหนดพิจารณาโดยตัวมันเองโดยเราไม่ได้พิจารณาคือรู้มากๆมันก็เลยเกิดความฉลาดขึ้นอ้าวไม่ใช่เราคิดโว้ยไม่ใช่เราคิดมันคิดเองมันแล้วก็เห็นเบื้องหลังปรากฏการของความคิดอันนี้อีกด้วยเบื้องหลังปรากฏการของมันที่มันคิดทั้งวันยังค่ำคิดทั้งปีทั้งชาติจนตายมันมีความเป็นมามีแฟกเตอร์มีส่วนประกอบอะไรคือส่วนประกอบของมันดูดีๆที่มันคิดอยู่เนี่ยมันมี3อันเท่านั้นมาให้มันคิดอันนึงมาจากอดีตเรียกว่าสัญญามาจากอดีตก็ดีมาจากความเคยชินพอเห็นปั๊บก็รู้ว่าสวยเห็นปั๊บก็รู้ว่าไม่สวยได้กินปั๊บก็รู้ว่าหอมรู้ว่าเหม็นอันนี้เรียกว่าสัญญาความสำคัญมันหมายจำได้หมายรู้หลังจากนั้นทำไมมาจากตัวนี้มันก็มาจากเวทนาคือความคิดจะเกิดขึ้นจากอารมณ์ใดก็ตามที่พอใจและไม่พอใจสองอันทั้งถ้าพอใจก็เป็นสุขเวทนาไม่พอใจเป็นทุกขเวทนามันก็ปรากฏพูดขึ้นมาด้วยความพอใจแล้วก็ปรุงแต่งต่อไปฉันจะเอาอย่างนั้นฉันจะทำอย่างนี้เป็นสังขารหรือมิฉะนั้นความคิดที่มันเกิดขึ้นมาที่เรารู้มันดับไปนะมันเกิดมาจากวิตกวิตกวิตกคือจิตที่มันชินที่จะเอาขึ้นมาเป็นเรื่องเป็นราวสำเร็จรูปควรจะเรียกเป็นภาษาฝรั่งว่า conception conception conception เนี่ยตัวเนี้ยคือความคิดรวบยอดที่มันสำเร็จรูปมันเคยรู้เคยจำเคยอะไรมาจนไม่ต้องมาปรุงมาแต่งเหมือนอาหารสำเร็จรูปนั่นแหละเหมือนเสื้อผ้าสำเร็จรูปไม่ต้องเอามาตัดมาวัดมากะมาเกณฑ์ใส่ปั๊บเข้าไปเลยมันเป็นรูปร่างเป็นทรงเป็นกางเกงเป็นอะไรไปหมดแล้วอันนี้ภาษาบาลีบอกวิตกความคิดที่สำเร็จรูปแล้วโดยไม่ต้องอาศัยปรุงแต่งจากทางอื่นหรือความเคยชินภาษาอังกฤษควรจะใช้คำว่า conception conception ความคิดรวบยอดสำเร็จรูปและอีกความรู้สึกพอใจไม่พอใจภาษาบาลีว่าเวทนาจิตที่เข้าไปเสวยเป็นเจ้าของอารมณ์นั้นมาภาษาฝรั่งบอก feeling feelingแล้วอีกอันหนึ่งก็สัญญาความสำคัญมั่นหมายจำได้หมายรู้ในอดีตจนถึงปัจจุบันจนดองหมักอยู่ในหัวใจเห็นปั๊บก็รู้ว่าสวยแล้วก็ต่อไปเป็นพอใจไม่พอใจเห็นปั๊บก็รู้ว่าไม่สวยพอใจไม่พอใจเกิดขึ้นเห็นได้ยินปั๊บก็รู้ว่าเพราะไม่เพราะได้กินปั๊บก็รู้ว่าเหม็นหรือหอมแล้วก็พอใจไม่พอใจโดยไม่ต้องไปคิดพิจารณาซะก่อนว่าสวยไหมอันเนี้ยที่ตื่นตัวอยู่นี่ไม่ใช่หลับนะภาษาบาลีว่าสัญญา perception รวมความแล้วเมื่อเรารู้ความคิด ของเราที่เกิดขึ้นทุกเมื่อไม่ช่วยมันไม่ต่อต้านมันทุกเมื่อเนี่ยเราก็รู้เป็นยะเป็นตีรณะปัญญาตะปริญญากำหนดรู้ทุกเมื่อแล้วในที่สุดมันเกิดอภิญญายะรู้ยิ่งรู้ยิ่งรู้ยิ่งรู้ยิ่งเพิ่มขึ้นเพิ่มขึ้นแล้วมันก็จะมาเป็นสัมโพธายะรู้พร้อมเฉพาะรู้พร้อมเฉพาะอาการรู้พร้อมเฉพาะมันเกิดการพิจารณาในตัวของมันเองเพราะว่ามันเกิดอย่างนี้เองเราโดยเราไม่ได้คิดโดยเราไม่ได้ตั้งใจจะฟังจะรู้จะเห็นและเบื้องหลังของมันก็มีสัญญาเวทนาวิตกคอนเซปชันเพอร์เซปชันพวกฟีลลิ่งอะไรต่างๆพวกนี้มาเป็นส่วนประกอบเราก็เห็นแฟกเตอร์ส่วนประกอบของความคิดทั้งหลายเมื่อเห็นส่วนประกอบของความคิดทั้งหลายเสร็จเรียบร้อยมันก็เลยทำให้เราได้ปริญญาตัวใหม่ที่เรียกว่าตีระนะปริญญาปริญญารู้ถึงกับพิจารณาเองในตัวของมันเมื่อพิจารณาโอ้ทั้งคอนเซปชันทั้งเพอร์เซปชันทั้งฟีลลิ่งทั้งสัญญาทั้งเวทนาทั้งวิตกอารมณ์เหล่านี้มันเกิดแล้วมันก็ดับมันเกิดแล้วมันก็ดับเกิดแล้วมันก็ดับไม่อยู่ตลอดไปเรียกว่าเป็นอนิจจังเพราะฉะนั้นไม่สามารถทนอยู่สภาพเก่าได้ถูกบีบคั้นด้วยเหตุปัจจัยมันเรียกว่าเป็นทุกข์แล้วก็บังคับไม่ได้นั่นจึงไม่ใช่เราก็จึงไม่ใช่อันนั้นในที่สุดการพิจารณาอย่างนี้ละเอียดลงไปละเอียดมันก็เลยเห็นอนิจจังทุกขังอนัตตาเห็นตถัตตาเห็นความเป็นเช่นนั้นเองโดยไม่อยู่ใต้อำนาจใครอาศัยเหตุอาศัยปัจจัยเหมือนเรามาพบกันมากๆอยู่ด้วยกันนั่งทำสมาธิด้วยกันใต้ร่มไม้บนลานกาละเวกเยอะๆเนี่ยเพราะเหตุปัจจัยให้เราได้มารวมกันเราจึงต้องจากกันวันหนึ่งอีกหน่อยก็จะกลับบ้านใครบ้านมันเราก็เลยมีอาการพัดพากจากกันถ้าหากเราไม่ได้พบกันเลยเราก็ไม่ต้องจากกันเลยเพราะไม่ต้องพบอันนี้เรียกว่าอิทัปปฏิยตาเพราะเสียงมีหูจึงได้ยินเพราะหูมีจึงได้ยินเสียงเพราะเสียงมีจึงมาถึงหูเพราะคนไม่ตายมันจึงคิดเพราะมีความคิดอยู่จึงมีจิตมีใจอยู่อย่างนี้เป็นอิทัปปิยตาอาศัยกันเป็นเหตุเป็นปัจจัยแล้วมันก็เป็นอย่างนั้นเองไม่ผิดแปลกไปอย่างนั้นเรียกว่าตถตาอย่างนั้นเองเมื่อเป็นเช่นนี้เกิดมันรู้ของมันเองพิจารณาเองมันไม่เข้าไปยึดมั่นถือมั่นในที่สุดโกรธมามันก็ไม่โกรธมันรู้ที่รักมามันก็ไม่รักมันทิ้งเกิดอารมณ์ทางเพศปั๊บมันรู้ปั๊บมันก็ทิ้งปั๊บมันก็ทิ้งเอาไปเอามานานเข้านานเข้ามันไม่มีอาหารกิเลสเหล่านี้ไม่มีอาหารมาให้โกรธก็ไม่โกรธมาให้รักก็ไม่รักมาให้เกลียดก็ไม่เกลียดมาให้ชังก็ไม่ชังมาให้เกิดอารมณ์ทางเพศอะไรมันก็ไม่เป็นถูกควบคุมอย่างทียิบด้วยสติในที่สุดกิเลสเหล่านี้ผอมตายไม่ไปช่วยมันไม่มีอาหารเลี้ยงมันก็เลยจอยลงจอยลงผอมลงผอมลงตายบางอันหยาบๆก็หมดไปเหลือแต่อย่างกลางๆบางอันกลางๆหมดไปลึกไปเหลือแต่อย่างละเอียดบางอันก็หมดไปอันมีน้อยหมดไปอันมีมากก็น้อยลงอย่างนี้ก็เรียกว่าเราได้ปริญญาปหานะปริญญาคือรู้มันจะละจะไม่เป็นเจ้าของจะไม่เป็นความทุกข์อะไรเลยนี่ท่านทั้งหลายลองคิดดูปริญญาที่เราจะได้แล้วเราก็ปล่อยวางไม่เป็นเจ้าของไม่เป็นเจ้าของทั้งความพอใจและไม่พอใจเอาอะไรมาเป็นความทุกข์ในจิตในใจจิตใจก็จะมีแต่ความสดชื่นแจ่มใสตามธรรมชาติของจิตดังเดิมที่มันไม่เคยเศร้าไม่เคยมองก็หลังมามันจึงเศร้าหมองเพราะเหตุแห่งอุปกิเลสทั้งหลายนั้นมันเป็นอย่างนี้เพราะนั้นผลของการปฏิบัติทางสมาธิภาวนาที่เราได้มาพร้อมเพียงกันมาทำกันอยู่เนี่ยไม่ใช่ว่ามันจะมีได้เป็นเทอมเท่านั้นวันจบหลักสูตรเท่านั้นเดือนจบหลักสูตรเท่านั้นปีจบหลักสูตรจึงจะสอบได้มันไม่ใช่อย่างนั้นมันไม่มีกำหนดเรียกว่าอากาลิโกปฏิบัตินี่กำหนดเป็นเกณฑ์เอาเท่านั้นเดือนเท่านั้นปีเท่านั้นวันไม่บางคนง่ายจนเกือบจะไม่ได้พยายามอะไรเลยเพียงแต่ครูบาอาจารย์เล่าให้ฟังไปทำตามนั้นมันก็มองเห็นตามนั้นจริงๆจิตใจมันก็เลยสูงขึ้นมีสัมโพธายะมีอภิญญายะเกิดสัมโพธายะในที่สุดมันก็เลยนิพพานายะสังวัตตินิพพานคือดับลงซึ่งความทุกข์กิเลสที่มันทำให้เกิดทุกข์ เรารู้พวกคอนเซปชันพวกเพอร์เซปชันพวกฟีลลิ่งต่างๆไม่มีแอทแทชในสิ่งนี้มันก็ดับลงเป็นนิพพานนิพพานนิพพานนิพพานไม่ใช่ตายอย่าเข้าใจว่านิพพานคือตายถ้านิพพานคือตายพระพุทธเจ้าก็สอนให้เราตายคือว่าคำสอนของท่านนั้นเป็นไปเพื่อความรู้ยิ่งอภิญญายะเป็นไปเพื่อความรู้ยิ่งสัมโพธายะเป็นไปเพื่อความรู้พร้อมนิพพานายะสังวัตติเป็นไปเพื่อนิพพานถ้านิพพานแปลว่าตายก็แปลว่าเป็นไปเพื่อตายมันจะต้องไปเรียนไปปฏิบัติธรรมทำไมถ้าเพียงจะเป็นไปเพื่อตายตายคือนิพพานก็ขู่คอตายง่ายเหลือเกินเท่านั้นเพราะฉะนั้นเราต้องเข้าใจทีนี้เราพูดถึงโครงสร้างผลของมันการก้าวหน้าของมันคร่าวๆอย่างนี้ก่อนพูดกันไปพางก่อนเพื่อให้เกิดความเข้าใจว่าทำแล้วมันจะเป็นอย่างนี้ทีนี้เราก็มาซอยลงมาที่นี่ว่าเราจะทำอย่างไรให้เกิดภาวะอย่างนี้ขึ้นมาอันนี้ก็คือเทคนิควิธีการที่เราจะทำให้มันเกิดสภาพอย่างนี้ขึ้นมาเราจะทำอย่างไรนี่เราพูดกันแบบนักศึกษานิสิตนักศึกษาที่มีปัญญาพื้นฐานที่จะเข้าใจกันง่ายขึ้นก็เลยไม่ต้องเสียเวลาเราพูดผลของมันซะก่อนแล้วก็มาสะท้อนถึงเหตุแบบอริยสัจว่ามันต้องเป็นอย่างนี้อย่างนี้แต่นี่ต้องทำอย่างนี้จึงจะเป็นอย่างนี้ที่ทำอย่างไรมันจึงจะเป็นสัมโพธายะทำอย่างไรจึงจะเป็นอภิญญายะทำอย่างไรจึงจะเป็นสัมโพธายะทำอย่างไรจึงเป็นนิพพานายะทำอย่างไรจึงจะรู้ยิ่งทำอย่างไรจึงจะรู้พร้อมทำอย่างไรจึงจะเป็นไปเพื่อนิพพานเป็นไปเพื่อวิราคานิโรธานิโรโธนิพพานังเพื่อความจางคลายเบื่อหน่ายคลายกำหนัดดับลงสลัดขึ้นจะทำอย่างไรเราว่าถึงผลมันแล้วเราก็มาว่าถึงเหตุเหตุของมันก็คือเดี๋ยวนี้เรากำลังจะพูดกันในเรื่องสมาธิภาวนาความจริงนั้นเหตุเพื่อจะทำให้เกิดความรู้สึกปล่อยวางจากความยึดมั่นถือมั่นพ้นไปจากความทุกข์ที่จริงแล้วมันไม่ใช่มีแต่การมานั่งสมาธิทำสมาธิภาวนามันมีทั้ง5ทางมีทั้ง5ทางแต่เดี๋ยวนี้เราจะเอากันหมดทุกทางเราเกิดมาตามหลังพระพุทธเจ้าเราเกิดมาตามหลังท่านเราก็เลยจะมาพูดว่าเอามันหมดทั้ง5ทาง5ทางใน1ในขณะที่ฟังแล้วก็มีความเข้าใจส่งจิตใจตามถ้อยคำที่ครูบาอาจารย์ที่พระศาสดาหรือว่าพระภิกษุผู้อยู่ในฐานะครูฐานะศาสดาท่านแสดงให้ฟังตั้งใจฟังโดยไม่เครือบแคลงสงสัยหลังจากนั้นก็ส่งจิตใจตามพิจารณาโยนิโสมนสิการก็เห็นจริงตามนั้นในที่สุดก็เกิดปีติอิ่มอกอิ่มใจปราโมทย์สดชื่นแจ่มใสรื่นรมหลังจากนั้นก็เกิดปัสสธิปัสสธิคือกายก็สงบจิตสงบแล้วมันก็เกิดความสุขอยู่ในใจสุขชนิดที่ซื้อเรื่องเงินไม่ได้แต่เป็นความสุขในแบบหนึ่งเมื่อเกิดความสุขนี้สมาธิมันก็ตามมาโดยธรรมชาติของมันหลังจากนั้นก็เห็นสิ่งทั้งหลายตามเป็นจริงเพราะจิตมันไม่บกแวกเหมือนน้ำหรือเหมือนใสแล้วก็เลยเห็นทุกอย่างในนั้นเรียกว่ารู้ได้พอฟังต่อมาก็รู้ได้พอคิดฟังแล้วก็ยังเข้าใจอยู่แต่ยังไม่จำแกงเอาไปคิดอย่างมีระบบระเบียบสืบค้นจนถึงต้นเขาสืบสายจนถึงเหตุผลจนตลอดสายแยกแยะมาวิเคราะห์วิจัยกันให้ละเอียดและจิตใจก็จะเห็นตามเป็นจริงตามนั้นปล่อยวางจางคลายดับลงอันที่สองส่วนอันที่สามนั่นพูดคือหลังจากฟังยังไม่ได้ผลคิดยังไม่ระเบียบไม่ได้ผลที่นี่เอามาพูดให้คนอื่นฟังพูดให้คนอื่นฟังคือจำก็จำได้แล้วคิดก็คิดแล้วครบคิดด้วยทฤษฎีแล้วในขณะเดียวกันมีโอกาสพูดให้คนอื่นฟังแสดงให้คนอื่นฟังพร้อมกันนั้นจิตมีสติต่อลงไปในสิ่งที่ตนเองจะพูดทบทวนรีคอนซิเลชันอย่างเป็น one point technique คือเป็นอารมณ์อันเดียวเรียกร้องสิ่งนั้นคืนมาโดยอารมณ์เดียวที่เราเคยฟังเคยได้ยินมาในช่วงนี้จะเกิดปีติเกิดปาโมทย์เกิดความอิ่มอกอิ่มใจในผลงานเกิดความซาบซึ้งแจ่มใสเพราะฉะนั้นก็จะเกิดปัสสธิกายสงบจิตสงบในขณะนั่งพูดให้คนอื่นฟังเป็น 2-3 ชั่วโมงก็ไม่วันไหวนอกจากนั้นก็เลยจะเกิดความสุขเกิดสมาธิยถาภูตญาณรู้เห็นตามเป็นจริงในสิ่งที่เราคิดไม่ถึงมาก่อนในสิ่งที่เราเรียนแล้วก็ยังไม่เคยได้ยินคิดแล้วก็ยังไม่ถึงแล้วก็เลยมาพูดให้คนอื่นฟังด้วยจิตที่มีสติสมาธิ มันก็เลยพล่องออกมาสิ่งที่ยังไม่เคยคิดยังไม่เคยพบยังไม่เคยเห็นยังไม่เคยได้ยินใครพูดให้ฟังเมื่อเข้าใจมีอันที่3อันที่4หลังจากฟังแล้วก็ยังไม่ได้พ้นแต่ก็จำได้จบคิดแล้วก็ยังไม่ทะลุปุโปงยังไม่แตกยังไม่ถึงกับปล่อยวางจางคายเมื่อหน่ายคายกำหนัดได้เอามาสอนคนอื่นก็ได้ไปลมๆเล้งๆตนเองก็ยังไม่ชัดเจนที่นี่เอามาสอนตนเองพูดให้คนอื่นฟังก็ยังไม่เคยที่นี่มาพูดให้ตนเองฟังอย่างที่เราสวดมนต์สาธยายเราสวดมนต์แปลมาเราพิจารณาไปด้วยไม่ได้สวดเร็วๆร้องเป็นเพลงมาดไปอย่างเงี้ยอย่างเช่นเราทำโมกุโลกปัตนาตถาลิชาลีเป็นธรรมทรงไว้ซึ่งผู้ทรงธรรมจากการตกไปสู่โลกที่ชั่วเราพูดช้าๆไปพิจารณาไปอ้าวมันจะเกิดความเข้าใจขึ้นมาว่าเอ๊ะธรรมทรงไว้ซึ่งผู้ทรงธรรมไม่ใช่ธรรมดาซะแล้วมันจะต้องมีสองทรงในคำนี้ก่อนที่ธรรมจะมาทรงเราจะต้องหัดทรงธรรมก่อนที่เราจะมีสติเราจะต้องหัดมีสติทุกเมื่อเรามีทุกเมื่อแล้วสตินั้นก็จะซึมซาบกลายเป็นอัตโนมัติสลับลงไปสตินั้นก็จะทรงไว้ในจิตในใจแล้วเราก็จะไม่หลงไม่ลืมแล้วเราก็จะมีปัญญามีอภิญญายะเพราะมีสติอยู่ทุกเมื่อแล้วจึงจะเกิดสัมโพธายะแล้วมันก็จะเกิดนิพพานายะสังวัตติเนี่ยเอาง่ายๆว่าหนึ่งฟังเข้าใจได้ในขณะฟังสองขณะคิดสามขณะพูดให้คนอื่นฟังสี่ขณะพูดให้ตนเองฟังไม่ได้พูดกับคนอื่นคือสวดมนต์สาธยายทบทวนเพราะฉะนั้นการทำวัดสวดมนต์จะมีประโยชน์มากไม่เบาเลยอย่างที่เราสวดทุกวันทุกวันทุกวันที่วัดของเราเนี่ยเราสวดช้าๆพิจารณาแปลไปสูตรต่างๆที่ผมแปลออกมาอย่างอรัญญสูตรนานาสารัตถะอะไรต่างๆพิจารณาไปด้วยก็เกิดความเข้าใจอันที่สี่อันที่ห้าไม่มีทางเลือกฟังก็ฟังมาแล้วคิดก็คิดมาแล้วพูดกับคนอื่นฟังก็พูดมาแล้วพูดให้ตนเองฟังเช้าเย็นสวดมนต์สาธยายก็เอามาแล้วแต่ก็ยังไม่เข้าใจอะไรมากไปกว่านี้ก็มีวิธีสุดท้ายอันที่ห้าคือการทำจิตให้เป็นสมาธิเพ่งจิตให้เป็นสมาธิเมื่อจิตเป็นสมาธิไม่กวัดแกว่งไม่วันไหวกายไม่วันไหวจิตใจไม่วุ่นวายแล้วแล้วเอาจิตชนิดที่มันไม่วุ่นวายไม่วันไหวนี่เอามาเพ่งพิจารณาดูเรื่องราวอันเป็นความจริงของธรรมชาติเรื่องอนิจจังเรื่องทุกขังอนัตตาเห็นเจอจ้าในจิตในใจจนจิตใจหยุดที่จะวิ่งว่อนไปตามอารมณ์เหล่านั้นเมื่อหยุดแล้วยังไม่พอถอยหลังออกมาแล้วก็สลัดขว้างทิ้งนั้นทิ้งเรียกว่าวิราคาหยุดถอยหลังออกมานิโรธาดับไปปฏินิสขาสลัดขึ้นหมายความว่าโอกาสสุดท้ายในจำนวน5อันเนี่ย4อันเราใช้ไม่ได้ผลเราก็เลยเอาตัวสุดท้ายคือมาทำจิตให้เป็นสมาธิแล้วจึงเอามาเพ่งพิจารณาสิ่งทั้งหลายตามเป็นจริงเดี๋ยวนี้เราทำกันอยู่ทั้ง5อย่างเนี่ยทำกันอยู่ทั้ง5อย่างคือฟังครูบาอาจารย์ก็ฟังคิดก่อคิดและตนเองก็สวดมนต์สาธยายสอนใจตนเองมีโอกาสก็สนทนาธรรมกันพูดให้เพื่อนฟังบ้าง4อันนี้5อันก็ทำสมาธิวันละ4ชั่วโมงดังที่เราทำกันอยู่เนี่ยท่านทั้งหลายไม่อยากเก่งมันก็ต้องเก่งถ้าทำอย่างนี้เก่งแน่ๆเมื่อเรากินข้าวคุณไม่ต้องปรารถนาอิ่มอย่าอิ่มนะฉันกินไปเรื่อยๆแต่ท้องอย่าอิ่มนะไม่ได้กินเข้าไปคำหนึ่งสองคำสามคำสี่คำยี่สิบคำมันก็อิ่มเท่านั้นถึงกินเข้าไปอีกก็ไม่ได้โดยไม่ต้องปรารถนาความอิ่มแม้จะไหว้บอลเอาไหว้เทวดาฟ้าดินจงช่วยให้ข้าพเจ้ากินได้สักกระสอบหนึ่งจังอิ่มนะก็ไม่ได้มันเป็นเหตุเป็นปัจจัยของมันสร้างปัจจัยให้มันพอไม่เป็นเพียงพอความเจริญก็เกิดขึ้นถ้าปัจจัยให้เกิดความเจริญทางจิตถ้าปัจจัยให้เกิดความเสื่อมมันก็เสื่อมเท่านั้นเพราะนั้นที่เราต้องตื่นมาทำสมาธิกันตั้งแต่ตีสองตีสามทุกวันมานั่งสมาธิกันเย็นเย็นวันละสองชั่วโมงเย็นสองชั่วโมงเช้าวันละสี่ชั่วโมงเนี่ยเป็นชนิดที่เรียกว่าภาวีตาพระโหรีกตาจะทำให้มากเจริญให้มากนั่นเองแล้วมันก็จะเก่งเองไม่ต้องไปปรารถนามันท่านหลายคิดว่าจะอย่างนี้ยังไงก็ไม่เจริญหรอกนั่นอย่าได้คิดละทีเนี้ยถ้าทำอยู่ในสภาพอย่างเนี้ยมันทนอยู่ไม่ได้มันย่อมเจริญเหมือนเราปลูกต้นไม้ ใส่น้ำใส่ปุ๋ยพรวนดินอย่างสม่ำเสมอมันก็เจริญเป็นหน้าที่ของมันแต่ถ้าหากเราใจร้อนหน่อยบึงทำไมไม่รีบเจริญก็เป็นบึงมันขึ้นมาให้มันยาวๆมันก็ตายใจร้อนมากเอาปุ๋ยไปใส่วันละกิโลกิโลมันน่ะตายเร็วๆเข้าความเพียรในการทำสมาธิภาวนานั้นถ้าใครไปตัดฟันเข้าไปใส่คอมเมนต์เกลียวซีเรียสเข้าไม่มีโอกาสที่จะเป็นบ้าก็หมดศรัทธากันไปเลยบอกไม่ได้ผลเพราะฉะนั้นกำหนดกฎเกณฑ์ลิมิตไม่ได้ว่าจะเอากี่วันกี่เดือนกี่ปีทำไปเรื่อยๆทำเหมือนทำเล่นโดยเฉพาะอย่างยิ่งนิสิตนักศึกษา หมดจนคุ้นเคยนึกว่าเป็นภาษาไทยนักเรียนนิสิตนักศึกษาเดี๋ยวนี้จะต้องมีการเล่นกีฬากันวิชานี้วิชากีฬาถ้าหากเรารู้จักเล่นกีฬาทางจิตคือกีฬาสมาธิภาษาบาลีว่าฌานกีฬากีฬาแห่งการเพ่งเล่นในการเพ่งผู้ง่ายเล่นในการเพ่งนักบวชฉีหรือสีฉีภัยในป่าในเขาสมัยโบราณนักศิษย์วิทยาธรทั้งหลายเขาก็เล่นกันแบบนี้ที่นี่เราจะเล่นเป็นนักกีฬาสมัครเล่นโดยไม่ต้องไปหวังความเป็นแชมป์อะไรหรอกเราก็สามารถที่จะเป็นนักกีฬาสมัครเล่นแล้วก็รู้จักเกมมันก็เล่นกันสนุกเราจะปฏิบัติธรรมเราก็ไม่ต้องการว่าจะเป็นนักปฏิบัติเป็นพระอริยเจ้าที่มีชื่อเสียงโด่งดังอะไรให้คนอื่นเข้ามายกย่องให้คนอื่นเข้ามาสรรเสริญอะไรแล้วหรอกเพียงแต่ว่าเราจะทำให้มันถูกให้มันถูกต้องให้มันดีงามให้มันเกิดประโยชน์แก่เราจะได้อะไรหรือไม่ได้อะไรนั่นเป็นอีกเรื่องหนึ่งเพราะนั้นคำว่ากีฬานั้นเป็นภาษาบาลีและกีฬาชนิดที่เรากำลังนั่งกันอยู่ในวันหนึ่ง4ชั่วโมงเช้าตั้งแต่ตี3จนตี5จึงทำวัดสวดมนต์เย็นตั้งแต่บ่าย3โมงถึงบ่าย5โมงเนี่ยวันละ4ชั่วโมงเนี่ยเรากำลังเล่นกีฬาสมาธิหรือว่าฌานกีฬากีฬาเล่นในการเพ่งเล่นในการทำจิตให้สม่ำเสมอปกติแต่เราเล่นกันเป็นโมโมเพื่อแวดล้อมให้แก่กันและกันอย่างนี้วันนี้มาทำความเข้าใจกับว่าฌานชอกระเซอซอกระเซอสระอาฌานแปลว่าเพ่งพวกเราทั้งหลายเข้าใจว่าฌานคือการอยู่นิ่งลงไปในจิตไม่ขยับขยื่นไม่รู้เรื่องหูไม่ได้ยินเสียงเข้าฌานนานนับเดินไม่ขยับขยื่นเคลื่อนกายาพาสสุขในอุราเป็นสุขทุกคืนวันคำกล่าวนั้นนะที่เราเคยได้ยินเข้าฌานนานนับเดินไม่ขยับขยื่นเคลื่อนกายาก็ถูกแล้วเขาว่าเข้าฌานมันมีคำว่าเข้ามีคำว่าออกและมีคำว่าฌานเฉยๆที่ยังไม่เข้าที่ยังไม่ออกจะฟังให้ดีเดี๋ยวนี้เรากำลังเล่นอยู่กับฌานกำลังเล่นในการเพ่งแล้วมีฌานเหมือนกันแต่ไม่เข้ายังไม่เข้าคือเข้าไปลึกๆเป็นอัปปนาสมาธิจิตดื่มดำแน่นิ่งลงไปจนถึงจะตุทะฌานไม่หายใจอย่างนั้นเรียกว่าฌานใหญ่เลยอันนั้นเรียกว่าเข้าฌานแต่เราไม่เข้าฌานเราไม่ออกจากฌานเราจะอยู่ในฌานคืออยู่ระหว่างกลางๆไม่เข้าไม่ออกอันนี้ยิ่งเป็นยอดกีฬาแห่งการเพ่งพระพุทธเจ้าท่านพูดไว้คำหนึ่งว่าสมาธิมานันตริกัญญมหุสมาธินาเตนะสโมนะวิชติแปลว่าไม่มีสมาธิใดเสมอเหมือนอนันตริกสมาธิอนันตระแปลว่าไม่มีช่องว่างอิกะประกอบไปด้วยสมาธิไม่มีช่องว่างไม่มีที่สุดหรือจะแยกเป็นตอนอันตะอะแปลว่าไม่อันตะเป็นอนันตะไม่หมดอนันตะอนันตระไม่หมดไม่ถึงที่สุดไม่มีสุดอิกะประกอบด้วยอนันตริกะสมาธิที่ประกอบกันไปไม่มีที่สุดไม่มากไม่น้อยไม่เข้าไม่ออกฟังถูกไหมนี่ในนี้ถ้าเราจะทำสมาธิเราก็อยากจะเข้าฌานนานนับเดินไม่ขยับขยื่นเคลื่อนกายาเหมือนชาวบ้านเขาพูดกันอยากจะเข้าแต่พระพุทธเจ้าท่าน พูดไว้คำหนึ่งยิ่งน่าคิดว่าไม่ต้องเข้าไปไม่ต้องออกมาอย่างในอุเทสวิพังคสูตรแห่งอุปริปันาพระบาลีอุปริปันามัชฌิมนิกายพระไตรปิฎกเล่มที่14ข้อที่639นะมีข้อความตอนหนึ่งว่าภิกษุทั้งหลายเธอทั้งหลายจงพิจารณาอย่างนี้ภิกขเวภิกขุอุปริเคยยทายทาสัปริคโตดูก่อนภิกษุทั้งหลายเธอพึงพิจารณาโดยอาการที่พิจารณาอย่างนี้พระยิธาจะสะวิญญาณังจะให้จิตนี่ฟุ้งไปซ่านไปในภายนอกนี่อย่าให้มันออกไปอัชตังอสันทิตังอย่าให้จิตนี่สงบตั้งมั่นอยู่ภายในนี่ไม่เข้าไปในฌานอยู่กับฌานอยู่ภายนอกพระยิธาจะสะวิญญาณังอวิคิตังอวิสตังอย่าให้จิตฟุ้งไปซ่านไปภายนอกต่อมาก็มีคำว่าอัชตังอสันทิตังไม่ให้จิตสงบตั้งมั่นอยู่ภายในอนุปาทายะปริตัตเสยะตัวปริตัตสโตอายติงชาติงทุกขะชลามรณะโสกปริเทวะทุกขะสมุทโยนะโหตีติเธอทำให้จิตไม่ฟุ้งไปซ่านไปภายนอกมาให้จิตสงบตั้งมั่นอยู่ภายในไม่สะดุ้งเพราะความไม่ยึดมั่นแล้วจะพ้นจากชาติชรามรณะเหตุให้เกิดทุกข์ทั้งปวงคำพูดน้อยๆมีความหมายมากไม่สะดุ้งเพราะความไม่ยึดมั่นคือหมายความว่าไม่ยึดมั่นภายนอกไม่ยึดมั่นภายในไม่ตั้งมั่นอัจฉตังสันติตังอยู่ภายในแน่นิ่งไม่เข้าไปในฌานไม่ออกจากฌานคือไม่ฟุ้งไปแต่อยู่กลางกลางมีสติจ่อรู้อยู่ทุกเมื่ออย่างนี้เรียกว่าเป็นยอดกีฬาละจะพ้นจากชาติชรามรณะเดี๋ยวนี้เราทำสมาธิเราก็อยากจะรีบเข้าไปภายในให้มันลึกมีอัปปนาสมาธิหลังจากนั้นเราก็ต้องการจะให้เกิดความสุขมีฤทธิ์มีเดชเข้าไปโน่นมันไปติดกันตรงโน้นที่มีฉะนั้นก็ออกมาข้างนอกเลยไม่ดูไม่แลไม่เพ่งอะไรเลยจิตคิดยังไงก็ไม่รู้เวทนาความรู้สึกในใจฟีลลิ่งเกิดขึ้นมายังไงคอนเซปชันยังไงเปอร์เซปชันยังไงไม่รู้เลยปล่อยมันไปตามเรื่องก็ถูกมันลากไปถ้าอย่างนี้ก็เรียกว่าให้มันออกไปข้างนอกเพราะฉะนั้นคำว่าฌานฌานะแปลว่าเพ่งจ้องดูอยู่ที่คำว่าเข้าฌานก็หมายถึงผลของมันหมายว่าเพ่งจนได้ที่อยากจะหยุดการเพ่งให้มันอยู่เฉยๆไม่ต้องไปไหนมาไหนไม่ต้องควบคุมมันลิบลงไปนั่งเข้าไปดับพลึบลงไปรวมพลึบลงไปเป็นเอกังคตังเอกังระมณังจิตตังไปทางเดียวจิตไปทางเดียววันปล่อยเทสเนสภาษาฝรั่งก็พูดอย่างนี้ความจริงคำว่าเอกัคคตามันจะเป็นวันปล่อยเป็นจิตอันเดียวหรือเปล่าในพระไตรปิฎกในพระบาลีเอกะไปวันหนึ่งอัคคะไปวันเลิศยอดสุดยอดคตาไปจิตเป็นเลิศไปสุดยอดไปสุดเวียงตรงไปทางเดียวสุดนี่เราย่อวันปล่อยเทสเน่ไม่รู้มันจะตรงหรือเปล่าภาษาอังกฤษเขาแปลกันอย่างนี้ความจริงน่าจะมีคำพิเศษยิ่งกว่านี้เพราะว่าคำนี้มันใช้คำว่าเอกะคตาอัคคะนั่นแปลว่าเลิศไปว่ายอดไปว่าแหลมจิตแหลมปึ๊ดเหมือนยอดอะไรแหลมไอ้จิตชนิดนี้เนี่ยเป็นลิปเป็นเดชเป็นเรเซอร์นั่นคือผลของฌานผลของการเพ่งแล้วบางทีเรียกว่าสมาบัติสมะแปลว่าสม่ำเสมอหรือว่าสมบัติของฌานสมบัติของการเพ่งที่ได้มาอย่างสม่ำเสมอแล้วอยากได้เวลาใดก็ฟึ๊บเข้าไปเลยพึบเข้าไปแต่ทีนี้เราจะมาเป็นนักกีฬาในการเพ่งเล่นในการเพ่งเขาเรียกว่าฌานกีฬาต้องเข้าใจคำว่าฌานเดี๋ยวจะได้อธิบายเรื่องฌานว่ามันเป็นยังไงกันสักหน่อยแล้วจึงจะทำความเข้าใจกันต่อทำความเข้าใจกันในเรื่องฌานเชื่อ ว่ามีฌานเข้าฌาน ก็หมายถึงว่าสมาธิที่มันเป็นอารมณ์อันเดียวลงไปได้แล้วสมาธิชนิดนั้นที่เขาเรียกว่าเป็นฌานความจริงฌานนั้นยังไม่ต้องเข้าได้แต่ก็ไม่ต้องออกอยู่กลางๆเขาจำแนกพระพุทธเจ้าของเราท่านก็จำแนกฌานที่หนึ่งที่สองที่สามที่สี่อันเป็นส่วนรูปฌานคือที่ต้องเพ่งอารมณ์อันใดอันหนึ่งเท่านั้นอย่างเราเพ่งลมหายใจอย่างเงี้ยเพ่งอยู่อย่างนี้แหละหายใจเข้าก็รู้หายใจออกก็รู้เข้าก็รู้ออกก็รู้ในขณะที่หายใจเข้าหายใจออกเนี่ยความคิดมันก็เกิดหูมันก็ได้ยินตาก็ได้เห็นคิดอดีตบ้างคิดอนาคตบ้างคิดอะไรก็ช่างมันเราก็รู้อยู่เราก็ดูมันอยู่เนี่ยทุกลมหายใจอยู่อย่างนี้ดูมันเข้ามันออกอย่างนี้เรียกว่ายกจิตนี่เข้ามาเป็นวิตกคือจิตที่ตรึกนึกรู้อยู่เฉพาะในลมหายใจนี่เรียกว่าวิตกในขณะเดียวกันมันก็มีวิจารณ์คือเมื่อลมหายใจยาวกลายเป็นอย่างหนึ่งลมหายใจสั้นกลายเป็นอย่างหนึ่งลมหายใจมีปฏิกิริยาต่อกายมีปฏิกิริยาต่อจิตอย่างไรเราก็รู้มันอย่างนี้เลยว่าเราสังเกตหรือแม้แต่กระทั่งว่าหายใจเข้ารู้หายใจออกรู้ในขณะเดียวกันความคิดก็เกิดอยู่คิดถึงอดีตบางคิดถึงอนาคตบางคิดอะไรต่ออะไรอยู่เนี้ยในขณะเดียวกันความรู้สึกว่าลมหายใจไม่สม่ำเสมอบางทีรูจมูกสองรูรูหนึ่งมันเข้ามากเข้าคล่องอีกรูหนึ่งมันไม่คล่องอีกรูหนึ่งมันไม่คล่องเราก็รู้นี่คือลักษณะวิจารภาษาบาลีว่ามีวิตกคือรู้ว่าหายใจเข้าหายใจออกอยู่แล้วก็มีวิจารที่ว่ามันคล่องตรงไหนข้างไหนมันหายใจเข้าถนัดอย่างนี้หรือตัวร้อนลมหายใจเป็นอย่างที่มันก็ละเอียดลงละเอียดลงเมื่อลมหายใจละเอียดลงความรู้สึกเป็นสุขลึกๆความรู้สึกพอใจเบาๆไม่เจ็บไม่ปวดไม่รวนไม่ราวนี่มันเกิดปีติขึ้นต่อมาก็มีความสุขสุขใจลึกๆในที่สุดระยะหนึ่งที่เราเผลอเราเผลอไปหมดลืมไปหมดความเจ็บปวดรวนราวจิตก็เลยลีลงไปละเอียดลงไปเกาะหน่วงอยู่ที่ลมหายใจอย่างนี้แล้วมันก็เกิดภาพขึ้นมาอีกอันหนึ่งซึ่งเป็นภาพที่เรียกว่ามันนิมิตเป็นนิมิตเป็นอิมเมจภาษาฝรั่งเรียกอิมเมจเป็นภาพจะเป็นเหมือนปุยเมฆปุยนุ่นปุยฝ้ายเหมือนแมงหิ้งห้อยเหมือนเดือนเหมือนดาวเหมือนอะไรก็ช่างมันพอเห็นตัวนี้เราก็ดูตัวนี้เพลินไปพร้อมกับลมหายใจแล้วก็ลืมลมหายใจเข้าไปบ้างในที่สุดจิตมันก็เป็นหน่วงเหนี่ยวอยู่กับภาพที่มันเห็นที่มันไหลไปไหลไปแล้วในที่สุดมันอยู่กับที่ขยายใหญ่ขึ้นมาในที่สุดลืมแม้กระทั่งเราผู้ดูเราผู้หายใจอยู่แล้วจิตมันก็ได้รวมกันพลึบลงไปดับรวมลงไปไอ้ตรงนี้แหละที่เรียกว่าเอกังรมณังจิตตังอารมณ์ไปอันเดียวเรียกว่าเป็นเอกัคคตาจิตเลิศไปทางเดียวอันเลิศรวมกันเข้าเรียกว่ามีวิตกวิจารปีติสุขเอกัคคตาอันนี้เป็นองค์เป็นแฟกเตอร์เป็นองค์ประกอบของความสมบูรณ์ของสมาธิเรียกว่าปฐมฌานฌานแรกนี่เราพูดถึงผลของมันยังไม่ได้พูดถึงวิธีทำให้มันเกิดขึ้นให้ทราบไว้ก่อนนี่มันลงไปดับพึบลงไปแล้วหูก็ไม่ได้ยินข้างนอกจิตลงไปลึกๆภายในแล้วก็มีความรู้อยู่ภายในตัวมันแต่ไม่ออกมารับภายนอกอย่างนี้คือมันลงไปลึกมากทิ้งภายนอกเอาไว้นี่เข้าไปภายในเนี่ยเข้าไปภายในอย่างนี้เนี่ยเขาเรียกว่าฌานที่เขาเรียกว่าเข้าฌานมันเข้าของมันเองไม่ใช่เราไปเข้าจิตมันเข้าไปเองโดยธรรมชาติของมันทีนี้เมื่อมันจะออกมันก็ออกมาเองของมันถึงเวลามันจะออกมันก็ออกของมันเองมันเป็นธรรมชาติของมันเมื่อมันออกมาเราก็ได้รับ ผลอีกอันหนึ่งคือความอิ่มใจปีติเบิกบานเป็นสุขไม่เคยพบไม่เคยเห็นถ้าจะซื้อหาด้วยเงินด้วยทองเป็นหมื่นเป็นแสนล้านก็ซื้อไม่ได้แต่สิ่งนี้เราได้มาฟรีๆไม่ต้องซื้อแล้วก็จะติดใจดื่มด่ำอยู่กับสิ่งเหล่านี้เมื่อมันเป็นอย่างนี้เราก็อยากอีกอยากให้มันเป็นอีกอยากให้มันมีอีกแล้วก็ทำอีกถ้ายิ่งยาวมันก็ยิ่งไม่เป็นในที่สุดฉลาดอีกฉลาดยังไงฉลาดทำให้มันเกิดโดยวิธีเพ่งลงไปในลมหายใจทำให้มันละเอียดลงละเอียดลงในที่สุดก็สร้างมโนภาพที่เคยเห็นที่มันไหลไปไหลมาที่เคยปรากฏเห็นนั่นแหละที่เรียกวันนี้มิตรอุกหานิมิตสร้างให้มันติดตาขึ้นมาได้ง่ายขึ้นในที่สุดก็ล่อล้อมจิตลงไปสู่ภาพนั้นให้เป็นอันเดียวกับนั้นในที่สุดก็รวมพลึบก็เป็นอีกอย่างเก่าวันหลังมาที่หลังมาฉลาดขึ้นทีนี้อยากเป็นเวลาใดก็น้อมจิตไปก็เห็นภาพนั้นปรากฏขึ้นแล้วก็รวมพลึบลงไปอย่างนี้ก็เรียกว่าปลดวิตกวิจารโดยไม่ต้องไปจัดการกับลมโดยไม่ต้องไปพิจารณาลักษณะอย่างไรมันเป็นเพียงแต่อยากน้อมและอนุทิตาน้อมไปก็เกิดปีติเกิดความสุขและเอกคตาพึบลงไปอย่างนี้ก็เรียกว่ามันเป็นฌานที่สองปลดวิตกวิจารออกต่อมาอยากอีกเก่งกว่าเก่าอีกเรียกร้องหาทุกเมื่อโดยไม่ต้องไปเพ่งดูอะไรทั้งสิ้นเพียงแต่อยากแค่นั้นน้อมเจ็บไปก็มีปิติมีสุขเอกคตาที่นี่น้อมไปมันไม่มีแล้วอันอื่นมันมีแต่สุขล้วนๆพร้อมเอกคตาเป็นไปได้ง่ายเป็นฌานที่สามเมื่อทำอย่างช่ำชองทำอยู่ไม่ขาดทั้งทุกวันทุกวันเข้ามันก็เลยฉลาดที่นี่ไม่ต้องมีปิติไม่ต้องมีความสุขไม่เอาทั้งสุขไม่เอาทั้งทุกข์มีแต่เอกคตาจิตเป็นอันเดียวแล้วก็ว่างอุเบกขาละเอียดจนแม้กระทั่งลมหายใจไม่มีลงไปนู่นนี่มันคนละตอนกันอันนี้เรียกว่าจตุทฌานไม่มีสุขไม่มีทุกข์ปลดสุขออกไปปลดปีติออกไปมีแต่ความว่างเฉยอยู่อย่างนั้นเอกคตาอย่างนั้นแล้วก็มีอุเบกขาอยู่อย่างนั้นอารมณ์ใดก็ไม่มีอย่างนี้ลึกลงไปจนไม่หายใจไอ้ตอนไม่หายใจมันมี2ตอนตอนแรกเริ่มจะเข้าประสูปฐมฌานนี่ก็เหมือนลมหายใจหายไม่มีอันนี้นั้นละเอียดละเอียดความจริงไม่ได้หายไปไหนแล้วก็ทำไมสร้างมโนภาพอินเนจิเนตขึ้นมาในที่สุดมันก็เลยเป็นเมนทัลอิมเมจเป็นภาพในใจไหลไปไหลไปแล้วก็ไปกำหนดจิตดูตัวที่มันไหลไปเหมือนปุยเมฆปุยฝ้ายปุยนุ่นเหมือนแมงซิ่งห้อยเหมือนไข่กบไข่เหยียดเหมือนใยแมงมุมเหมือนเดือนเหมือนดาวเหมือนฟ้าแลบแปรปราบก็ดูมันไหลไปไหลมาสร้างอิมเมจิเนตตัวนี้ขึ้นมาเมนทัลแฟกเตอร์ตัวนี้ขึ้นมาเมื่อสร้างขึ้นมาควบคุมตัวนี้ให้มันใกล้ให้มันไกลให้มันใหญ่ให้มันเล็กแล้วก็พึบลงไปตัวนี้จะต้องเกิดหลังจากช่วงหนึ่งเมื่อลมหายใจเริ่มละเอียดเริ่มไม่มีลมนั่นมันคนละอันกันแต่ตัวสุดท้ายต้องการน้อมปั๊บลงมานี่ก็จิตว่างเลยเป็นเอกคตาแล้วก็มีอุเบกขาดื่มดำเหมือนไม่มีความสุขไม่มีความทุกข์อะไรว่างว่างว่างเป็นจตุตถฌานสุดเวียงของการเพ่งที่อาศัยรูปอาศัยออบเจกต์ที่มันเป็นรูปอย่างนี้เรียกว่าปลดไปทีละอันละอันละอันอันนี้เขาเรียกว่าเข้าฌานที่1เข้าฌานที่2เข้าฌานที่3เข้าฌานที่4อันนี้เราพูดถึงผลมันนะเรายังไม่ได้พูดถึงวิธีที่จะทำให้มันเกิดขึ้นเราพูดเป็นโครงสร้างของมันคร่าวๆไว้ถ้ามีเวลาเราก็จะได้อธิบายกันให้ละเอียดเป็นว่าเราเข้าใจคำว่าฌานฌานฌานฌานเป็นคำต่างๆแปลว่าเพ่งภาษาบาลีฌานนักกีฬาก็แปลว่าเล่นอยู่กับการเพ่งสุดแล้วแต่จะเล่นเก่งแบบไหนถ้ามีความชำนาญมันก็เข้าได้ออกได้ที่นี่เข้าเวลาไหนก็ได้ออกเวลาไหนก็ได้ก็เรียกว่ามีวสีมีอำนาจเจโตวสีมีอำนาจเหนือจิต บังคับให้มันเข้าเดี๋ยวนี้ก็ได้บังคับให้มันออกเดี๋ยวนี้ไม่ได้ก็ได้ให้มันแช่อยู่นานแค่ไหนก็ได้ในที่สุดพวกนี้ก็เลยเก่งไปเป็นฤทธิ์เป็นเดชหูทิพย์ตาทิพย์จะไปดูอะไรสิ่งที่มนุษย์ไม่ได้เห็นมันก็ทำได้ทำไมจะไม่ได้แต่ทีนี้เรายังไม่เก่งแต่เราก็เพ่งหรือว่าเราก็มีฌานเหมือนกันแต่เรายังเข้าไม่ได้นี่เข้าไม่ได้เราก็ไม่ออกอีกเหมือนกันเราจะดูอยู่อย่างนี้ถ้าออกแล้วมันเตลิดเปิดเปิงเพราะฉะนั้นในภาษาบาลีพระพุทธเจ้าจึงพูดไว้ว่านัตถิฌานังอปัญญัสสะนัตถิปัญญาอัชายิโนแปลว่าเมื่อไม่มีการเพ่งก็ไม่เกิดปัญญาแต่เมื่อไม่มีปัญญาก็ไม่รู้จักวิธีเพ่งอีกอันหนึ่งเพราะฉะนั้นเอาละการเพ่งหรือสิ่งที่เรียกว่าฌานนี่เป็นคำต่างๆเป็นคำต่างๆเป็นกีฬาเรียกว่าฌานกีฬาเล่นในการเพ่งนี่มันก็เลยมีเข้าถ้าเข้าได้ก็มีฌานที่1ที่2ที่3ที่4ถ้ายังเข้าไม่ได้ก็ยังมีการเพ่งอยู่อีกเหมือนกันเขาจึงเรียกว่าเรานี่อยู่ในฌานอยู่ในฌานนั่งในฌานนอนในฌานยืนในฌานเดินในฌานไม่ว่าเราจะเดินไปบิณฑบาตไม่ว่าเราจะนั่งอยู่ที่นี่จะเข้าห้องน้ำห้องส้วมเราก็อยู่ในฌานคือเพ่งเพ่งอะไรอย่าได้เล่าให้ฟังอีกมันมีอยู่สองเพ่งมีอยู่สองฌานฌานหนึ่งเป็นไปเพื่อสมถะฌานหนึ่งเป็นไปเพื่อวิปัสสนาคือมีอยู่สองวิธีเพ่งวิธีเพ่งอย่างหนึ่งดังที่กล่าวมาเมื่อกี้จนเกิดมีปีติสุขเอกคตาที่ตกวิจารตัวแรกนี่เพ่งตัวนี้เป็นสมถะให้เกิดปฐมฌานแล้วตอนหลังมากับปลดวิโตวิจารออกเพ่งจิตน้อมไปเกิดปิติสุขเอกคตานี่เป็นฌานที่สองต่อมาเก่งชลาเข้าไปอีกปลดปิติออกเหลือแต่สุขเอกคตาไปนี่เป็นฌานที่สามต่อมาก็เก่งอีกปลดทั้งสุขทั้งทุกข์ทิ้งไม่เอาเป็นเอกคตาอุเบกขาว่างนี่ก็เรียกเป็นฌานที่สี่อันนี้เป็นสมถะให้จิตสงบสงบมากเมื่อสงบมากนี่มันก็มีกำลังผลของสมถะจึงเกิดมาคือมีความสุขเต็มที่สุขที่สัมผัสได้ทางนามธรรมทางจิตใจหลังจากนั้นก็ยังสามารถบังคับจิตให้มันมีฤทธิ์มีเดชให้มันเป็นเรเดียนให้มันเป็นเรเซอร์ขึ้นมาให้มันคมมีพลังเหมือนกับโทรทัศน์มีไฟแล้วก็มีโทรทัศน์มาเสียบหมุนไปช่องไหนก็เห็นนี่เหมือนตาทิพย์ทีนี้มีวิทยุมาเสียบหมุนไปฟังคลื่นจูนคลื่นไปสู่สถานีใดมันได้รับกันมันก็ได้ยินนี่มันเป็นหูทิพย์มันทำอะไรได้พิเศษเนื้อมนุษย์ธรรมดาเป็นทิพย์ทิพย์นั่นแหละกลางคืนมันก็เล่นอยู่คนเดียวนี่เป็นกีฬาจะไม่เรียกว่ากีฬาได้ยังไงเค้าเรียกว่าฌานกีฬากีฬาคือเล่นอยู่ในการเพ่งคนที่เค้าเก่งๆกลางคืนเค้าเก่งทางสมถะเค้าก็เล่นกับสมถะกลางคืนเค้าไปเที่ยวตัวอยู่นี่แต่จิตนั่นมันไปไกลๆไปไหนไปที่คนอื่นไปไม่ได้ไม่เคยไปออกไปที่ไหนสวรรค์นรกที่ไหนเค้าก็ไปเค้าได้แม้เราเองก็ทำได้ถ้าพยายามแต่อย่าไปอวดชาวบ้านเข้าอะไรกันก็ก็ว่าบ้าเพราะเขาไม่เห็นคนตาดีพูดอธิบายสีขาวสีเหลืองสีแดงให้คนตาบอดตั้งแต่กำเนิดฟังคนตาบอดมันไม่เชื่อมันไม่เชื่อว่ามีสีมันเกิดมาไม่เคยเห็นถ้ามันจะเชื่อมันก็ยังโง่อีกเพราะเชื่อลมๆแรงๆทั้งตัวไม่เห็นผู้ที่มีฌานมีฤทธิ์มีเดชเห็นเนื้อมนุษย์ธรรมดาแต่จะไปพูดให้คนธรรมดาที่เขาไม่มีอำนาจเป็นทิพย์มีจิตอย่างนี้เขาฟังไม่ถูกดีไม่ดีเขาพลานหาบอบ้าหาบอบ้าไปเพราะฉะนั้นพระพุทธเจ้าจึงปรับอาบัติพระปาจิตตีมีจริงด้วยคนอื่นฟังก็ปาจิตตีเพราะเขาไม่เห็นด้วยมันเป็นอย่างนี้เพ ราะฉะนั้นสมถะมันไปได้ไกลก็คือมีความสุขแล้วก็มีฤทธิ์มีเดชมีอภินิหารญาณทัศนะเมจิกันพาวเวอร์ซุปเปอร์นอร์มอลอะไรต่างๆมันมีอย่าเข้าใจว่ามันไม่มีนะแต่มันพูดกันกับคนที่ไม่เคยรู้ไม่เคยเห็นนี่มันพูดกันไม่ได้มันพูดกันไม่ได้บางคนละโลกกันแต่ทั้งนั้นเป็นผลของสมถะเมื่อจิตมีสมาธิมากมีพลังมากมีไฟฟ้ามากแล้วก็เอาเสียบใดให้ดูดน้ำก็ได้เสียบพัดลมให้เป่าเย็นก็ได้เสียบตู้เย็นให้มันเย็นก็ได้เสียบโทรทัศน์ดูอะไรก็ได้ถ้าเอาไปเสียบเข้ากับปลั๊กไฟมันก็สว่างสวยทีนี้ถ้าเกิดมีพลังไม่รู้จักใช้ไฟก็ใช้แต่ให้เกิดฟังเสียงได้ไกลๆทางวิทยุดูภาพไกลๆทางจอโทรทัศน์ถ้าเกิดไฟช็อตไฟดับมาก็ดูอะไรไม่เห็นเป็นอันตรายก็ได้แต่ทีนี้ถ้าฉลาดก็เอามาใช้ให้มันเกิดแสงสว่างขจัดความมืดความจริงคนตาบอดเขาไม่เห็นสีทั้งๆที่สีมีอยู่พระอาทิตย์พระจันทร์ก็สว่างเจิดจ้าแต่มันปรากฏเป็นความมืดในตัวเขาเรื่องนี้ฉันใดก็ฉันนั้นเรื่องสมาธิมันก็เป็นอย่างนี้มีการเพ่งอีกแบบนี้เพ่งให้เกิดอย่างนี้ให้เกิดความสุขให้เกิดมีฤทธิ์มีเดชมีญาณทัศนปฏิหารมีเมจิกันพาวเวอร์ซุปเปอร์นอร์มอลเหนือมนุษย์ธรรมดาในละมิดอะไรต่างๆได้ขึ้นมาสุดแค่นี้แต่มีการเพ่งอีกแบบหนึ่งเพ่งอีกแบบหนึ่งแต่ไม่ได้เพ่งไปให้มีความสุขไม่ได้เพ่งไปให้มีฤทธิ์มีเดชแต่เพ่งไปให้มีสติสัมปชัญญะรู้มายาสาไถของจิตรู้มันหลงเข้าไปเป็นเจ้าของความสุขความทุกข์ที่เรียกว่าเวทนาไม่เอาทั้งสุขทั้งทุกข์มีสติรู้ความคิดนึกความปรุงแต่งตนเองรู้สึกนึกคิดต่างๆรู้อยู่ทุกเมื่อจนเห็นเบื้องหลังของความคิดปรากฏการเบื้องหลังปรากฏการความคิดมันเกิดมาจากอะไรเกิดมาจากสัญญาความสำคัญมั่นหมายจำได้หมายรู้ที่สั่งสมเอาไว้จนกลายเป็นความเคยชินที่จะรู้ว่าอันนี้สวยอันนี้ไม่สวยอันนี้น่ารักอันนี้น่าชังเกิดมาจากสัญญาบ้างคือความสำคัญมั่นหมายจำได้หมายรู้เอามาคิดเกิดมาจากเวทนาคืออารมณ์ที่เสวยจนเคยชินว่าสุขว่าทุกข์พอใจไม่พอใจแล้วเอามาคิดปรุงแต่งเกิดมาจากวิตกคือความคิดสำเร็จรูปซึ่งมันชำนาญมันชินมาเรียกว่าวิตกนี่ภาษาบาลีเขาว่าวิตกวิตกังภาษาไทยว่าตรึกนึกคิดที่สำเร็จรูปกันมาภาษาฝรั่งควรจะใช้คำว่าคอนเซปชันตัวคอนเซปชันนี้เพราะนั้นเราจะเห็นปรากฏการเบื้องหลังปรากฏการของความคิดทั้งหลายแหล่ที่มันเกิดดับในใจมันเกิดมาจากคอนเซปชันบางมาจากฟีลลิ่งบางที่เรียกว่าเวทนามาจากperception คือตัวสัญญาบ้างไม่รู้จะพูดยังไงเอามันหลายๆคำพูดมันจะเข้าใจอย่างนี้เราก็จะเห็นความคิดมันเกิดขึ้นอย่างนี้แล้วก็เห็นว่าทั้ง feeling ทั้ง conception perception ทั้งสัญญาทั้งเวทนาทั้งวิตกที่มารวมกันเป็นความคิดเกิดดับอยู่ทุกขณะนี้มันตกอยู่ใต้กฎอันหนึ่งคือเถียงไม่ได้กฎอันนั้นก็คืออนิจจังไม่เที่ยงทั้งสัญญาทั้งเวทนาทั้งวิตกทั้งส่วนที่เป็นรูปธรรมนามธรรมทั้งหมดไม่เที่ยงเกิดแล้วก็ดับไปเพราะฉะนั้นมันก็อยู่ในสภาพเดิมไม่ได้ถูกบีบถูกคั้นด้วยเหตุปัจจัยปรุงแต่งภาษาบาลีว่าทุก sufferingness pain อะไรต่างๆพวกนี้หลังจากนั้นก็เห็นเบื้องหลังของสิ่งเหล่านี้เบื้องหลังของอนิจจังเบื้องหลังของเวทนาสัญญาวิตกว่ามันมีอนิจจังทุกขังอนัตตากำกับการแสดงการปรากฏเกิดขึ้นของมันมีอนัตตาคือไม่ใช่เราไม่ใช่สิ่งนั้นบังคับสิ่งนั้นไม่ได้สิ่งนั้นเป็นไปตามเหตุตามปัจจัยเห็นเบื้องหลังของสิ่งเหล่านี้จิตก็คลายออกมา ไม่เป็นเจ้าของไม่ยึดมั่นถือมันไม่แบกไม่ทูลไว้คลายออกมาหยุดกึกถอยหลังกักสลัดคืนอารมณ์ไม่เป็นเจ้าของอย่างนี้การเพ่งลักษณะนี้เพ่งดูความจริงมันก็เลยมีสองเพ่งมีสองฌานฌาน